Welkom iedereen bij IT-bende 122 van 30 september 2011 in de box hangen daar punt. Bart van Klaveren, mijn naam is Martin Broersen. We zijn op zoek naar Luc die er nog ergens rondzwerft. Hij is zijn mobiele telefoon is in ieder geval in gesprek. Ja, onze lijst van artikelen die wij altijd maken gaat al sinds podcast 1. Over Delicious. Dus we zijn altijd super Delicious fan. Maar Delicious is overgenomen door dezelfde makers die ooit YouTube in het leven hebben gemaakt. En die hebben een bijzondere manier van sites overnemen. Want alles is stuk. Het werkt niet in Internet Explorer. Eigenlijk werkt alles niet. Er zijn de mooie compacte weergave van alle artikelen onder elkaar is vervangen door één artikel per scherm. Dus de rest is allemaal wit. Dus we zijn tijdelijk even uitgeweken naar Identica voor de bookmarks. Het enige nadeel van Identica is dat het gebaseerd is op de 140 chars. Twitter techniek, dus daar kunnen we niet de oude teksten zo ruim inzetten. Dus er moet wat meer geklikt worden om achter nieuwsitems te komen. Ja, je bedoelt, je kan er niet iets bij zetten. Nou ja, een minuscuul zinnetje. Ik weet niet hoeveel nadeel dat is. Nee. Ja, goed, je aggregeert nieuws voor je luisteraars. Ja. En dan moeten ze er zelf maar een draai in geven, denk ik, of niet. Nou, het opent. Misschien is het wel goed dat Identica, Delicious ermee stopt. Want het opent misschien nieuwe mogelijkheden om dingen te automatiseren en mooier te maken. En deze links komen automatisch op Twitter en Identica en op de website van itbende.nl terecht zonder dat ik wat doe. Dus het gaat volledig automatisch, gaat alles door. Dat is eigenlijk wel handig. Zou ik maar zeggen. Dan kunnen luisteraars kunnen alvast van tevoren ook al zien welke artikelen wij gaan behandelen. Kunnen misschien al opmerkingen plaatsen. Precies. Dus misschien meer interacties kan geen kwaad. Ik heb al over gegoogleplust. Gegoogleplust? Oh, okay. Ja. Over de link. De link naar de list, ja. Okay. Nu gaat het heel snel, denk ik. Ja. Nu gegoogleplust staat. Ja. Nu gaat het helemaal goed komen. Okay. Denk ik. Goed. Nou, wat zie je allemaal op de lijst? Want ik ben ondertussen mijn lijst. Ik zit nog even te rotzooien met Skype. As usual. Ik zag twee keer Tizen op je lijst staan. Mm-hmm. Tizen, ja. Hoe je het ook uitspreekt. Mm-hmm. Het is interessant. Een Linux versie. Gehonoreerd door Intel. Ja, het is de opvolger van Migu. Wat op zich weer een opvolger is of een samenvoeging van Moblin. Het door Intel ontwikkelde operating system. En Memo van Nokia. Mm-hmm. Een mobiel operating system. Ja, Migu houdt er dus mee op. Het blijft als zodanig wel beschikbaar. Mensen die daar nog steeds mee aan de gang willen, kunnen dat gewoon blijven doen. Maar het wordt niet meer verder ontwikkeld. Samsung en Intel zijn nu de grote duwers achter Tizen. Ja, dan krijgen we dus binnenkort dat Android verdwijnt van de markt? Nou nee, ik denk niet dat het een vervanger is. Het is een derde concurrent. Als we even over iOS en Android als de twee grote kunnen zien. Ik denk dat Nokia nog steeds met zijn oude operating system. Dat is natuurlijk op zijn weg naar buiten. Ja. Nee, ik begrijp dat deze Tizen meer meer richting een normale Linux distro gaat. Dus is het dan niet zo dat er binnenkort nog veel meer Linux dingen beschikbaar komen en dat er dan toch gewoon LG zegt, nou, ik doe gewoon Ubuntu op mijn telefoon. Ja, ze zeggen dat het een free en een open source Linux-based mobile operating system is. Mm-hmm. Maar ze zeggen ook dat het voornamelijk gebaseerd is op HTML5 en andere webstandards. Dus ja, wat het nou precies is mij ook niet helemaal duidelijk. Voorlopig is het alleen aangekondigd. En wat ik van heb gezien is dat eerste kwartaal volgend jaar de eerste de software development kits beschikbaar gaan komen. En dat het zeker nog wel tot het tweede kwartaal 2012 duren. Voordat we de eerste devices daarmee kunnen gaan zien. En dan praten we dus niet alleen over mobiele telefoons, maar ook over televisies en voor... Nou, Samsung en zo, en ik bedoel, Android-makers op zich moeten al 440 miljoen per jaar of per maand of weet ik veel wat betalen aan Microsoft aan Android-patenten. Dus het heeft wel enig nut om, om mogelijk over te stappen op een ander operating system vanuit kostenoverweging. Dat heeft er mogelijk mee te maken. Maar dat weet ik niet. Hey, en ik zag dan jouw artikel over Mozilla Thunderbird 7, wat uitgekomen is. Daar zit Gecko onder van Mozilla. Maar dat is toch ook een interface laag, maar dan HTML4. Dat is daar op de achtergrond. Ja, ik loop even weg. Frikandellen zijn bijna klaar. Oké. Ja, Mozilla, die altijd alle producten van Mozilla, die zijn gebaseerd op een Gecko engine. Ja. Net zoals Internet Wall Street op een Trident engine is gebaseerd. En toen zijn er verschillende engines, en dat zijn dus stukken software die zorgen voor het schermen bouwen en dat soort dingen. Ja, er wordt natuurlijk constant aan die dingen gesleuteld. En in de versie 7... Die je terugvindt in alle producten, niet alleen in de e-mail client Thunderbird, maar ook in de webbrowser Firefox en in de andere producten die ze leveren, zoals SeaMonkey. Ja. Die engine die heeft een hoop verbeteringen aan boord, zoals in dit geval een aanzienlijk verbeterd geheugenverbruik. Maar wat ik zie dan nog steeds dat het een HTML4 engine is, Gecko. Maar er zit dan een HTML5 Firefox browser 7 op. Ik weet niet, jij zegt dat HTML4 is, dat Gecko, maar dat is mij eerlijk gezegd niet bekend. Ja jongens, Luc is er niet, dus ik moet even ingrijpen namens Luc. Ja jongens, dat is toch allemaal onzin zeg. Okay. Wat kan het users nou schelen? Het leeft totaal niet. Het komt er uiteindelijk ooit wel, net als 3D-TV, als het dan niet wel weer een vroege dood gestorven is. Hey, maar oké, het doet er niet toe, maar we kunnen dus net zo goed een Gecko-engine op onze telefoon zetten, bedoel ik. Toch? Als we toch alles via de browser doen. Hallo? Hallo? Ja, ik hoor je nog. Het is een beetje gekraakt naar Engeland toe, maar ik hoor je. Over. Nou, ik zit dus even op Wikipedia te browsen. Mm-hmm. Maar als ik naar de Gecko Layout Engine kijk, zie ik heel weinig over HTML zelf. En over welke versie van HTML. Volgens mij heeft de Gecko niets te maken met HTML. Het is een layout engine en die kan gebruik maken van verschillende commando's en verschillende webstanden. Ja, ik begreep dat er een soort HTML4 DOM-achtige structuur naartoe is. Maar goed, we kunnen beter naar Da/Luc luisteren en met een volgend onderwerp doorgaan. Ja, uiteindelijk maakt het niks meer uit, natuurlijk. Dus, het gaat om overgangsproducten. Mm-hmm. Nou, nee, ik kan me ook voorstellen dat je HTML4, een HTML5 browser met HTML4 interface naar het scherm toe aanstuurt of zo, iets dergelijks. Maar goed, ik ben ook benieuwd waar het met die telefoons dan heel in gaat, want dit zal toch niet het eerste zijn dat er zo'n Tizen project. Ja, Acer en Asus hebben zich trouwens ook net vandaag achter het Tizen project geschaard. Dus het begint nu al uptake te vinden. Er is toch wat, maar ik weet niet wat dat betekent voor Android. Want als ze dus inderdaad Samsung, Acer en Asus zouden overstappen op het Tizen project, dan blijft Google binnenkort met geen operating system zitten. Zo vreemd is dit niet. Al deze fabrikanten hebben op dit moment al devices in de aanbieding waar MeeGo op staat. En omdat MeeGo niet meer verder ontwikkeld gaat worden en wordt opgevolgd door Tizen, is het niet dan logisch dat deze fabrikanten zich achter dat nieuwe operating system gaan scharen. Ja. Het is volgens mij wat ik begrepen heb, en pin me daar niet op vast, is het ook heel goed mogelijk om de Miku op samen te maken. Daar, maakt niet zoveel lawaai. Ja. Sorry, er wordt om. Dan kan ik niks aan doen. Is het stil mogelijk te staan? Ja. Oké. Okay. Niet bewegen. Moet ik anders bellen over de gewone telefoonlijn of zo? In Engeland is echt heel slecht. Met mobiel, ja, wifi, met alles. In Engeland is heel erg oud. De kabeling, maar het is allemaal uit elkaar. Sinds Thatcher aan de macht was, is het bergafwaarts. Ik vermoed dat wel uitgelegd dat ze een. Ja, precies. En het is een eiland, heb ik gehoord. Hey, Luc is toch terug. Zie jij hem terugkomen? Ik zie hem niet. Anyway, dat moet jij me even waarschuwen. Ik ga zo wel even kijken waar die is. Ja, ik hoorde hem al. Spotify heeft woede over zich heen gebracht van sommige users, omdat ze per se voor nieuwe users in ieder geval Facebook-login vereisen. Dus je moet per se een Facebook-account nu hebben om op Spotify te gaan. Interessante strategie. Niet alleen dat, omdat je dus je Facebook-account moet opgeven, worden dus bepaalde rechten in Facebook aan Spotify toegekend. Mm-hmm. Dus Spotify heeft toegang tot jouw Facebook-account. En als je dat dus later verwijdert in Spotify, en de volgende keer dat je Spotify opstart, pakt hij die gewoon weer terug, zonder jouw toestemming te vragen. Het is een win-win situatie voor Facebook en Spotify, maar niet voor de users. Ja, precies. Maar dat is toch van de gekke dat, ja, Spotify, ondanks dat hij geen toestemming meer heeft, dat zomaar terug kan pakken zonder toestemming van de gebruiker. Mag ik even een brugje slaan naar de nieuwe Facebook timeline? Mm-hmm. Dat mag. Ja, dat... Hebben jullie die gezien? Ja. Ik heb de introductievideo gezien, maar... Ja. Facebook gaat het allemaal of een berg op of een berg afduwen, maar er gaat in ieder geval heel veel gebeuren in heel weinig tijd. Ik heb ook geen idee waar het heen gaat met Facebook. Ik zag dat de aandelen in ieder geval naar beneden gingen. Nogal fors. Delicious nou bij Facebook, denk ik. Ja, Delicious wordt verkocht aan Facebook straks. Dat is het doel, denk ik. Daarom ziet het er zo afschuwelijk uit. Maar waarom het is nu Delicious is verkocht aan onze vriendelijke makkers. Maar bij Yahoo, Yahoo was natuurlijk oorspronkelijk de eigenaar van Delicious. Tenminste, die had het weer gekocht van de bouwers oorspronkelijk. Maar nu is Jerry Yang weer terug, zie ik. Hij heeft command overgenomen van Yahoo. Dus onze hoop is gevestigd op dat Yahoo Delicious terugkoopt. Die was nog maar een verschrikkelijke rot. Martin, de koning van de bruggetjes. Ja, die is vreselijk. Ik vind het ook echt stoer dat hij nou weer gewoon bij Yahoo command heeft genomen over die hele zooi. Misschien denkt hij, ik ben de nieuwe Steve Jobs en ik ga het regelen. Dus ik vind... Ja, die is er heel hard uitgeknikkerd toen. Ja, onwijs hard. Maar nu is hij weer in command. Yahoo, misschien wordt het nog eens wat. Maar ja, eigenlijk was het algemene idee dat hij half Yahoo had verkloot. Dus we moeten nog maar even zien waar het heen gaat. Als hij nou verstandig doet, koopt die Delicious terug. Oracle is ook... De clock is ticking on Oracle. Zijn we het daar eigenlijk mee eens? Want er wordt gezegd van... Hey, Mark Andreessen zegt... Alle bedrijven waar ik in investeer... die maken eigenlijk helemaal geen gebruik van Oracle. Die nemen allemaal open source projecten... en weet ik veel wat over... Ik zie dat er een uptake ook zelf plaatsvindt, zelfs van MariaDB. Dus dat zelfs de open source pakketten, zal ik maar zeggen, MySQL, dus mogelijk straks weer overgepakt worden door MariaDB. Ik weet niet of dat echt gaat gebeuren. Maar ik kan me toch wel iets bij Mark Andreessen's idee voorstellen. Dat hij zegt, Oracle, de klok is ticking. Heb jij veel te maken met Oracle? Nee, helemaal niks. Nee. Nee, ik kan er ook heel weinig over zeggen. Eigenlijk in de praktijk... Wie eigenlijk wel. Hm? Ja, nee, daarom. Wie eigenlijk wel. Dus het is wel terecht idee van Mark Andreessen dat het mogelijk helemaal geen goede investering is. Ik weet niet of dan een MariaDB een goede investering is. Maar ik kan me... We gaan het meemaken. We gaan het meemaken. Ik moet toch heel even wennen aan deze Delicious lijst, luisteraars. Want het is nu dus overgepopt naar Identica. Ik zal een link zetten naar op de website straks naar waar deze lijst oorspronkelijk te vinden was. Dan kunnen jullie eens meekijken van wat wij zien. En wij weten niet wat we nu horen. Gamers ontdekten twee aardachtige planeten. Er is een spel, dat heet Planet Hunters. En daar kunnen mensen, er zijn zo'n 40.000 mede-amateur wetenschappers die meedoen aan het spel. En die hebben nu al bij elkaar, hebben ze vermoedelijk 69 aardachtige planeten gevonden, totaal. En er zijn net twee hele nieuwe opgedoken. Dus... Ja, het is een interessant concept. Het is dus een spel waar de echte data van de ruimte ingestopt wordt. En je krijgt dus punten als je een planeet weet te vinden. Of het spel kan geleverd dus van alles op. Een beetje als distributed computing. Dat je, net als het SETI-project, zeg maar jouw computertijd gebruikt om de hemel af te speuren. Mm-hmm. Dan moet je dus iets actiever zelf meedoen om planeten te bekijken en zien of de omstandigheden voldoende zijn om eventueel leven. Ja, nou, het is een grappig concept en levert dus ook wat op. 69 vermoedelijke planeten die op de aarde lijken, dus grappig dat werkt. Zal ik maar zeggen. Dat opent ook nieuwe mogelijkheden om alles in een spel te verwerken voor andere dingen, om dingen uit te vinden. Dus. Oké. Okay. Hadden we nog meer? We hadden het net even over de nieuws. Operating systems. Ja. Nokia is natuurlijk met Symbian bijna klaar. Maar hey, daar hebben we Luc. Nokia kwam begin deze week in het nieuws met het feit dat zij een nieuw operating system aan het ontwikkelen zijn. Speciaal voor low-end toestellen. Mm-hmm. Het heet Meltemi. Dat is Grieks voor droge zomerwind. Het moet niet gekker worden. En dat komt bij Nokia vandaan, zeg jij? Ja, Nokia zou dat aan het ontwikkelen zijn. Het is ook gebaseerd op een Linux kernel. En het is een beetje wat ik ervan heb begrepen, want er zijn nog heel weinig details over bekend. Het lijkt een beetje op Bada van Samsung. Ook zo'n Linux-achtig operating system. Voor kleine, low-end toestellen. En we waren toch van overtuigd dat ze helemaal into Microsoft waren. Wat is ja, dit? Goed, je moet natuurlijk niet al je eitjes in één mandje leggen. Je mag best op meerdere paarden wedden. Dus je kan mee blijven doen met het nieuwe. Je kan... Het is dus ook weer een Linux-distributie. Dus wat ik net zeg, dat we ooit eens Ubuntu voor telefoons krijgen, dat is helemaal niet zo onwaarschijnlijk. Dat het gewoon nu tijdelijk allemaal is. Alle Linux draaien natuurlijk via een bepaalde kernel. Dat is het hart van het operating system. Het hangt er maar vanaf wat je erin stopt. Maar Ubuntu zal wel een hele slanke versie dan moeten gaan ontwikkelen voor die telefoons. En wat je zegt, dat is niet ondenkbaar. Dat zou heel goed kunnen. Oké, interessant. Ik hoop dat we dat gaan volgen. Luc. Je moet natuurlijk wel hele specifieke aanpassingen maken om dat te laten werken met een klein scherm, met een touchscreen en met beperkte mogelijkheden. Ja, maar ik bedoel, als dus Tizen en Nokia nu met dit soort dingen zijn, dan is het afkijken van twee operating systems en combineren tot iets nieuws, maakt het natuurlijk veel makkelijker. Dus ik vermoed dat dat wel een uptake gaat vinden. Luc, ben jij aanwezig nu in de box? Ja, ik ben er. Oh, hi. We hebben de listjes is stuk. Dus we hebben een alternatieve lijst. Ik had hem gemaild. Hij staat op Identica. Oh, ik heb hem nog niet gezien. Maar ik ben überhaupt in Frankrijk geweest en allerlei dingen gevolgd. Het enige wat ik eigenlijk deze week opgemerkt heb is de heel veel publiciteit rond Yammer. Kennen jullie Yammer? Ja. Nou, Yammer is ook al een beetje ouder, maar daar is plotseling heel veel publiciteit over. En ik heb een ander systeem wat soortgelijk is. Dat heet Clearveil. Kennen jullie dat? Nee. Nee, nee, dat is een toch hetzelfde eigenlijk idee. Een Facebook, maar dan op een intranet. Mm-hmm. Met allerlei dezelfde mogelijkheden om dingen te maken. En dat is heel interessant, omdat je dan zeg maar al je Facebook data die nu bij Facebook zitten en ook volgens mij heb je die juridisch afgestaan aan Facebook, al je foto's en al dat soort dingen. Dat kan je dan zelf houden. En er komen natuurlijk steeds meer klachten van mensen die zeggen, ja, dat Facebook is heel leuk, maar ik krijg geregeld linkjes binnen of e-mails binnen van mensen die zeggen, haal mij even uit die like-list. Want niet alleen jij kunt het zien, maar de hele wereld kan het zien. En dat schijnt de gevolg te zijn van een rechtelijke uitspraak, dat als je dingen laat zien dat, nou ja, goed, dat Facebook op een bepaalde manier ook gedwongen is om die likes te laten zien. Maar dat vinden mensen helemaal niet prettig, dat ze verbonden zijn met, weet ik veel wat, mensen, dat je dus hun hele netwerk kunt zien. En dus er is een trend naar private social networks. En Yammer wordt daar heel hard bij geroepen. Mm-hmm. Maar ik heb dus een iets betere versie gezien, die heet Clearveil. Die is gewoon wat uitgebreider. Oké, en we hadden het natuurlijk vorige week al over Diaspora. Dat is dan de Facebook open source ding. Wij hebben het getest en verklaard dat het bullshit is. Maar die kan je ook wel op je eigen server hosten. Dus er is dat soort uptake is er wel. Maar ik verwacht eerlijk gezegd dat het nog wel jaren duurt voordat zo'n systeem dezelfde niveau als Facebook heeft. En dit systeem waar jij het over hebt, is weer meer volwassen? Ja, het biedt dezelfde dingen. Je kunt groepen aanmaken. En er is een bedrijf in Nederland, dat heet geloof ik InTouch. Daar kun je kijken, daar zitten wat voorbeelden bij. Mm-hmm. Maar het is afgezonderd. Je zit niet aan die betaalknop van Facebook, hè, die natuurlijk langzamerhand allerlei functies eruit gaan halen waar je een beetje voor moet betalen en een beetje meer voor moet betalen. Een van de dingen die ik miste bij Facebook en waar ze misschien nog geld aan kunnen verdienen is, wilt u een backup hebben van alles wat u ooit op Facebook heeft gezet voor 50 cent, zou ik maar zeggen. Heel veel mensen zouden dat doen. Nou, hoeveel hebben we er op Facebook? Half miljard of zo, ja? Mm-hmm. Nou, dat als een paar honderdduizend mensen dat, een paar honderd miljoen mensen dat doen, dan heb je, ja. Dus er zitten allerlei functies in Facebook waarvan je begrijpt dat het uiteindelijk geld gaat kosten. En wat belangrijk is, als een bedrijf wil je wel Facebook-achtige communicatie tussen de mensen hebben, maar niet dat je gegevens buiten de deur gaan. Dus je wilt dat kunnen afsluiten. En wij zijn nu, ik ben nu op de itbende.nl site van Twitter overgestapt naar Identica. Precies om dezelfde reden. Twitter is niet tegenaan te ontwikkelen. Als developer word je helemaal ziek van die gasten die de hele tijd alles uitzetten en dan weer apps killen en niks doen. En Twitter kan er wel nu op dit moment massaal zijn enzovoort. Ja. Ga ik toch liever mijn energie stoppen in Identica, wat open source is, maar waar interessante gasten op rondlopen en niet alle Obama is er nog niet op aanwezig en zo. Maar dat komt misschien nog wel. Maar ook Identica, het statusnet platform, zal ik maar zeggen, kan je gewoon op je eigen bedrijf runnen, op je eigen website, op je intranet. Er is overigens een download a copy of your Facebook data knop in Facebook. Ja. Ja, nu, voor nul. Ja, maar wat Luc bedoelt is, dat kost straks gewoon 50 cent. Oké. Ja, en daar gaan we, op een gegeven moment gaan we daar natuurlijk naartoe. Dat is, haal ze binnen en begin dan te knijpen. Mm-hmm. En dat is niet oneerlijk of zo, dat weet je gewoon. Nou ja, we zagen dat deze week dus met Spotify. Spotify is, haal ze binnen en verplicht ze vervolgens om een Facebook login te gebruiken. Ik vind hem bijzonder. Wat ik nog zag daar, ik weet niet of jij dat kent. Ken jij Vibes? Want nee. Het is nieuw, tenminste. Ik vond het interessant. Het is een anonieme manier van een social network starten. En dat is net uitgeprobeerd. Het is dan, je geeft dan eigenlijk aan het Vibes-systeem geef je wel je locatie door. Maar die geef je vervolgens aan niemand door. En dan kan je dus een shout doen vanuit het Vibes-systeem. En dan kan je zeggen, mijn shout moet 1500 feet away gehoord kunnen worden. Of 3 miles, of 30 miles, of 300 miles. En dan kunnen mensen dus jou horen. Alles wat jij zegt, zal ik maar zeggen. Maar ze weten niet wie jij bent. Je kan het dus op een conference gebruiken om te zeggen, nou, iedereen die 3 miles away is mag horen wat hier allemaal gebeurt of zo. Ja, ja. Voor de rest niemand. Een soort hub versus een switch. Ja, nou, ik vind het zwembad gerommel. ik weet niet of het. De mensen die kiezen niet voor zo'n systeem, omdat ze dan helemaal anoniem zijn. En, dus dat moet is ook iets, niet de bedoeling. Ja. Toch? Dat moet niet het hoofddoel zijn. Dus er moet wel iets zijn waardoor het interessant wordt. Ik weet ook niet waar de uptake hierin zit. Maar goed, het is uitgeprobeerd. Ja. Het is een interessant concept. Ja. Ik zal er wel eens naar kijken. Het staat op de lijst. Encyclopedie. Er is ook een bericht, of het nou Cisco was of een ander bedrijf, die zeiden, wij willen de interne e-mails afschaffen. Mm-hmm. Mensen verliezen veel te veel tijd aan onzinberichten die soms verouderd zijn. En ik heb dat van de week ook, ik organiseer een beurs, dealerinfo daar. Het wat je heen en weer e-mailt over zoiets stoms als een S op een vrieslijst, zou ik maar zeggen, van een stand, dat is echt niet te geloven. En dan ga je terugkijken en dan staan er 20 dingen. Mensen tikken niet goed in wat betreft wat het onderwerp is. Mm-hmm. En je bent ongelooflijk kwijt aan zinloze communicatie. En het schijnt dat nu bedrijven dat zich ook gaan realiseren en zeggen, jongens, wij willen geen interne e-mails meer zien. En we zoeken naar een ander middel om dat te doen. En dat zou dus een soort videoconferentie kunnen zijn die altijd aanstaat, waarbij je gewoon de mensen waarmee je moet werken, dat je die als het ware goed aan de overkant van je bureau hebt zitten. En gewoon kunt vragen, hallo Piet, waar is die factuur gebleven? Of wat dacht je daarvan? Of, hè? Maar ja, er is wel een algeheel XMPP, het protocol waar we het ook al eerder over hadden, het chatprotocol, wat overal half geïmplementeerd wordt op dit moment, kan mogelijk ook intern gewoon geweldige dingen betekenen voor een bedrijf. Ja, en dat je dus, kijk, dat kun je ook allemaal nog vastleggen op een bepaalde manier, maar we besteden te veel tijd. Er zijn al onderzoeken geweest dat zelfs de gemiddelde boerenlul burger, zou ik maar zeggen, die met je internet tegenwoordig een uur tijd is, een uur per dag achter zijn computer zit om zijn e-mails en zijn Facebook en zo af te werken. Ja, dat is als ik dat vergelijk met de tijd dat we nog brieven schreven, we gaan de verkeerde kant uit. Nou ja, als we toch allemaal op het social networking zitten, dan wordt het ook veel minder interessant om op die manier te communiceren. Maar we kunnen toch allemaal binnen een bedrijf communiceren via ons Facebook-account. Ja, maar wil je dat als bedrijf? Dat iedereen meekijkt? Ja, wat uitlekt is toch. Nee, ik denk zeker niet. Maar het is ook lastig om in deze tijd. Microsoft heeft eigenlijk geen opties. Want Microsoft zou dan een soort SharePoint versie in de lucht moeten hijsen. In het MKB circuit voor dit soort opties. Maar jij zegt dat je dit gezien had van Cisco? Ja, van een van de grote bedrijven. Was een, ik hoorde dat ergens. Dat er een nieuwe trend is om te kijken naar wat interne mail allemaal kost aan tijd. Precies, ik zie altijd dat er heel lang een soort vlucht is naar een nieuwe premium inbox. Dus een soort e-mail 2.0. Ja, iets wat nog wel aandacht waard is. Omdat spam natuurlijk de e-mail totaal heeft doodgemaakt. Ja. Dus gewoon heel veel non-informatie die rondgaat. Ja, e-mail 2.0 vind ik een mooi kreet. Ja, ik denk dat we daar naartoe moeten en ook moeten nadenken over onze ik heb wel eens vroeger, dat is al 20 jaar geleden, waren de cursussen van hoe je effectief moest telefoneren. Hè? Dat we natuurlijk allemaal heel vriendelijk zijn en zo en dat soort dingen, maar dat dat niet effectief is. En mijn e-mails zijn, en dat moet ik echt toegeven, ook niet effectief. En ik krijg ze vaak terug van, oh ja, je hebt toch niet de goede naam gebruikt. Of die link werkt niet. Of de helft van de tijd vergeet je attachments eraan te zetten. Of die attachment zit in een docx-vorm die weer iemand niet kan lezen. Ja, Google doet daar wel een goede poging in. Hè? En Google zegt, als jij via Gmail of via Google Apps Mail een e-mailtje stuurt. En je zegt, beste Martin, in deze bijlage vind je je reisschema. En je verstuurt het. Dan zegt Google, ja, wacht eens even, Luc. Jij noemt wel een bijlage in je e-mail, maar er zit helemaal geen bijlage bij. Weet je niet volgens mij vergeten. Want hoe vaak heb je niet op enter gedrukt of control enter? Ja, en nee, denk je dan absoluut. En dan stuur je een mailtje met alsnog de bijlage. En de Google doet dat dus wel, maar dat is een beetje onopvallend. Het zijn kleine features. Dat is Google Mail doet dat of Google? Ja, Google Mail en Apps doet dat, ja. En apps. Ja, goed. Ik denk dus dat we naar ik vind dat woord e-mail 2.0 heel goed. Want we moeten inderdaad naar een nieuwe tijd toe. Waarin spam en dat soort dingen allemaal eruit worden gehaald. Ja, het is er moet dus intelligenter naar de mail gekeken worden. Dus terwijl de bedrijven zich allemaal afvragen. Zullen we wel of niet iets met social media gaan doen? Zullen we wel of niet iets met IPv6 gaan doen? Zullen we wel of niet iets met Google Plus gaan doen? Of met Google Bus of met Google Wave? Zijn de spammers natuurlijk aan het kijken van, hey, wacht eens eventjes. We hebben al heel veel, een hele grote geldkraan die loopt. Wat kunnen wij met het nieuwe systeem? En zij lopen gewoon veel verder op de rest van de wereld voor. Dus tegen de tijd dat de rest van de wereld denkt, ja, nu hebben we iets gevonden, dat is zo verschrikkelijk goed. Ja, dan lopen ze toch altijd weer achter de feiten aan. Ja, maar dat is opvallend, hè? Ja, om een voorbeeld te noemen. ABN AMRO heeft een paar weken geleden, of een week geleden, een nieuwe, hun betaal software verbeterd. Dat je vernieuwd elektronisch parkeer. Nou, een kleine verbetering. En dat blijkt veranderd. Dan weer niet. Laten we zeggen dat mensen veranderen. De listjes veranderen. Nee, het is beter, zeiden ze. Okay. Maar alleen hier werkt hij dan niet meer. Nou, dus wij naar de bank toe zeggen ze, ja meneer, nou, dat is een kleine verandering, maar we weten echt niet. Ja, dan moet je gaan kijken of het operating systeem en dit en dat. En jongen, ja. En wij kunnen dus niet meer betalen. Heel grappig. En dan klein detail. Klein detail dat er toch nog wat mensen zijn met een XP met software pak 1 of zo. Hè, die ik niet wil upgraden om allerlei redenen, omdat oude software dan niet meer werkt. De les die daarin zit, is dat het niet om technologie alleen gaat, hè, maar ook om mensen. ABN AMRO, diezelfde bank, heeft bijvoorbeeld ook besloten dat de voertaal in dit hele bedrijf Engels wordt. Want ja, anders is het zo lastig, dan schrijven wij hier iets in het Nederlands. En dan laten we iemand uit Engeland overkomen en die kan het dan niet lezen. Dus alles Engels. Ja. Dat is de voertaal, ja. En wat krijg je als je dat in Frankrijk zit, dan komen ze gewoon plat liggen, maar goed. Ja, precies. Ja. Maar ja. Als je dus belt, het is nog net zo dat je wel wordt begroet in het Nederlands, maar ze zijn dus in staat om totaal voorbij te gaan aan het feit dat hun klanten voor een groot deel ook in Nederland zitten. Ja, het klinkt ook stoer natuurlijk, hè? En scholen doen dat ook. Ik heb ook les in het Engels en dat heeft dan bepaalde voordelen, maar... Er zijn ook nadelen. Ja, het zijn ook nadelen. Je neemt afstand van de klant. En die afstand van de klant, dat is geloof ik het hele probleem waar we allemaal mee zitten. Want je kunt, Ik heb gisteren vanuit het buitenland 20 minuten met iemand van ABN AMRO aan de lijn gehangen. Wederom ook weer, omdat voor de tweede keer mijn Mastercard was geblokkeerd. Wederom vanwege het fraudealarm en wederom ten onrechte. Dus ik heb nog eens in helder Nederlands uitgelegd dat ik de klant ben. En dat hun middel erger is dan de kwaal. Ja. En dat ik het dus niet leuk vind als ik 20 minuten vanuit het buitenland moet bellen, dat ik die rekening naar ze toestuur, omdat ik het belachelijk vind dat ze mij er niet even over informeren. Dat ik gewoon ergens sta en dat ik wil betalen, dat het niet lukt. Ja. Omdat zij Netflix een verdacht bedrijf vinden, of Roambi of whatever. Misschien moet ik maar gewoon stoppen en inderdaad alleen maar mijn komkommers om de hoek bij de kruidenier gaan kopen met contant geld. Ja. Bitcoins moet je binnenkort hebben. Maar goed, dat zal, zal hem ook wel niet worden. Nou, ik heb begrepen dat ze in Turkije hebben ze gewoon automaten, daar kun je geld trekken. Maar ook goud. Ja? Kijk. Kijk, die zijn eigenlijk al voorbereid op de eurocrisis. Ja. Nou, in Griekenland ook. Dat was ook vorige week. Ja? En daar zeggen de pinautomaten gewoon van, ja, wacht eens even. Wat jij nu wil, dat hebben we niet voor, joh. Geld. Nee, echt? Ja. Die geven geen geld. Dus de mensen hebben ze allemaal leeggehaald. Er wordt natuurlijk allemaal gespeculeerd, hè. Dus er lekken nu vanuit Nederland al een tijdje van berichten over dat het niet zo door kan blijven gaan. En dat het faillissement van Griekenland onafwendbaar is. En dat het waarschijnlijk wel gaat gebeuren, maar op een gecontroleerde manier. Ondertussen is er officieel nog niks aan de hand. Maar goed, eigenlijk zegt daarmee Nederland tegen alle mensen die iets hebben lopen in Griekenland veel. Als ik jou was, dan zou ik het maar even weghalen daar. Ja, ja. Ja, nou ja, wat er komt is afstempeling waarschijnlijk, hoor. Dat is de enige gecontroleerde manier dat de overheid dus even lucht krijgt en dat alle schulden niet betaald worden. Maar dat betekent dus dat de pensioenfondsen en iedereen daar ook in de problemen krijgt. Dus, als je de hijsa van Griekenland nu evenredig vertaalt naar de hijsa van Amerika. Ja, dan zeg nou wat. Ja, maar ik heb ook begrepen dat de ramp van Griekenland toch wat groter is. Frankrijk heeft 585 miljard uitstaan. Ja? Mm-hmm. Dat is serieus geld. Wij hebben 60 miljard uitstaan. En mensen beseffen dat niet, want de minister van Financiën zegt niet, oh, we hebben 60 miljard uitstaan. Die zegt, nee, als Griekenland niet gaat, nee, dan kost dat 5 miljard per jaar. Nou, dan denken we, nou ja, 5 miljard, dat kunnen we overleven nog wel, ja. Dat is ook zo, want ze gaan die 60 miljard dan weer lenen bij een bank natuurlijk. En financieren, en dan is het 5 miljard per jaar. Maar in feite is dus door ongelukkig manoeuvreren van de overheid of van de is er dus 60 miljard weg. En dat is dan weer, als je dat vertaalt, is dat ongeveer een kwart, 23% van onze nationale begroting. Toch niet leuk. En in zekere zin onafwendbaar. En wat gaat dat betekenen voor de business? Ja, hoe gaat de middenstand in Nederland erop reageren dat we nu gezegd hebben dat de mensen volgend jaar 4-5% minder gaan. Business en economie draaien om vertrouwen. En wat er natuurlijk gebeurt als Griekenland bankroet gaat, dat is dat het vertrouwen totaal weg is. Ja. En als het niet bij Griekenland gebeurt, dan gebeurt het wel bij Ierland of bij Spanje of bij Portugal of bij Italië. Om maar eens wat beschaafde landen te noemen die ook allemaal dezelfde euro. Dat is het domino-effect. En dat betekent dat de banken hier nog harder gaan trekken aan de klanten. Natuurlijk afreisbaar moeten worden. Ja. Maar goed, wat dat betreft zien we dingen. Iets anders, vooral over ICT. Ik was net bij Saturn. En ze hebben nu 3 gigabyte harde schijven. Gewoon in het direct liggen. Of 3 terabyte. 3 terabyte. Ja, daar heb ik een tijd op zitten wachten. En die zijn er dus nu. Dus wat dat betreft gaat het ook weer verder. En de 4 gigabyte en 8 gigabyte stickies, die kosten nog maar 6 of 7 euro. Dus ook dat gaat weer snel omlaag. Ongelooflijk, die prijzen. Op een stick kan je tegenwoordig een hele cloud op een stick zetten, inderdaad. Een NASA-man heeft een ex-NASA-man heeft een cloud service à la Eucalyptus, waar wij het ooit wel eens over hadden, en ook EC2, dus eigenlijk de nieuwe. Wat daaruit voortgekomen is, omdat Eucalyptus geld ging vragen, commercieel ging doen, is er overgestapt op OpenStack. Eerlijk gezegd weet ik redelijk veel van EC2 en Eucalyptus, maar is OpenStack even nog aan mij voorbij gegaan. Maar deze OpenStack is dus de opvolger, zal ik maar zeggen, van Eucalyptus, waar de NASA mee wil gaan werken. En ja, die kan dus tegenwoordig ook gewoon op een USB-stick worden gestopt, die hele cloud service. Wacht even, en dan kun je zo'n ding dus in een netwerkservertje steken of wat dan ook. En dan heb je plotseling een. Heb je opeens je eigen cloud tot je beschikking in het OpenStack ding. Dus we moeten ons duidelijk in OpenStack gaan verdiepen, want dat is grappig. Maar wacht even. Je steekt dat ding ergens in een netwerk. Krijgt hij dan eigen IP-nummer? Die cloud? Er staat een. Die cloud draait op een soort. Dat draait wel software natuurlijk, want het gaat natuurlijk niet zomaar draaien. Nee, er moet wel een computer aanhangen of wat dan ook die dat vertaalt. Maar dan kan ik me dus voorstellen dat je zegt: ik heb een cloud. Dat wil zeggen dat alle mensen uit de hele wereld op mijn sticky kunnen kunnen, hun rotzooi kunnen. Ja, er is dus een pent OS en dat die start automatisch. En die boot dan eigenlijk gewoon zo'n cloud systeem. Maar nog even praktisch. Dat betekent dat iedereen die cloud kan gebruiken, die kan inloggen. Want anders, wat heb ik anders aan die cloud? Ja? Ik bedoel, dat ik een cloud op een stickje bij mijn computer heb, is heel leuk. Maar dan kan ik op mijn eigen cloudje kijken. Daar heb ik niks aan. Een cloud is toch bedoeld dat die gedeeld wordt met anderen. Ja, nou ja, dit is meer een soort private cloud. Maar het is precies dezelfde cloud als online natuurlijk. En dat maakt het natuurlijk mogelijk om die straks met elkaar te verbinden. Jouw private cloud met de echte online cloud. Of te laten zinken. Ja, maar wacht even, nog wel duidelijk. Wat heb ik aan een private cloud? De bedoeling daarvan is dat zeg maar met mijn personeel wat onderweg is, daarop kan inloggen en dan op mijn sticky als het ware hun gegevens kan zetten of afhalen of wat ze daar maar verder mee in die cloud willen doen. Mm-hmm. Ja? Zo begrijp ik het toch goed? Ja, nou, ik ben, het is net op de markt gekomen of net gepresenteerd, zal ik maar zeggen, op een conferentie. Dus ik heb zelf nog niet deze hele stick in werking gezien, maar ja, die open stack, wat ik net aangeef, weet ik ook zelf. Dat is net de opvolger van Eucalypta en heb ik net niet meegekregen. Dus ja, ik denk dat we dat even voor ons uit moeten schuiven wat hier eigenlijk allemaal staat. Maar dat het interessant is om nu even naar OpenStack te gaan kijken, lijkt me duidelijk. Ja. Dus ik ga me daar zeker even in verdiepen van hey, wat kunnen we daar. We zagen ook andere dingen namelijk. We zagen dat op een simpele iPad-app de complete Encyclopedie Britannica geplaatst kan worden. Nou, die hebben we al eeuwen niet meer, maar je kan hem dus nu als iPad-app de hele complete inhoud plaatsen. Ja, daar gaat het natuurlijk heen. Net wat jij zegt, als je sticks van niks meer kosten en je harddiskopslag is 3 terabyte, kunnen we binnenkort toch echt gewoon alles lokaal draaien. We kunnen eigenlijk wel het hele internet op jouw 3 terabyte zetten, Luc. Dan heb je helemaal geen last meer van al die rare buitenwereld. Ja, ja, ja. Alles kan, jongens, alles kan. Het is... Ja, maar het is wel leuk. Ik moest, mijn vriendin gaat een maand naar Vietnam, dus die moest weer een nieuwe camera hebben. En als je dan dus gewoon als koper even gaat kijken wat er wordt aangeboden op elektronica gebied. Dus zei ze, nou moet ik nou toch nog een camera meenemen of een videocamera. En dan loop je daar en dan zie je dat 3D dus gewoon in het rek staat. Niet één model, maar 6 modellen van Panasonic en Sony. Gigantisch, het gaat heel hard. Het gaat heel hard. En we hebben nu zo'n apparaatje gekocht, zo'n videocameraatje met daar zit een projector in. Zo'n Pico-projector. Mm-hmm. Dus dan kun je met je kleine dingetje, zeg maar in je vliegtuig, kun je alweer op de stoel voor je projecteren. Ik weet niet of dat veel verder gaat en hoe donker het moet zijn. Maar en dan gaan we dus kijken of je daar een USB-stickje met wat films in kunt steken. Zodat je in feite met de camera, die ook een fotocamera is, maar dus ook een USB-mediaspeler. En allemaal op zeer handzaam formaat. Het gaat gewoon heel snel eigenlijk. Dingen die 3 jaar geleden alleen voor de professional waren, 3 CCD-camera's met full HD. Je kunt haast niks anders krijgen meer op het moment. En dat is bijna angstwekkend hoe snel dus in ieder geval die videowereld zich ontwikkeld heeft in de richting van HD, full HD en 3D. Maar het wordt niet meer gestuurd door vraag, maar door aanbod. Hè? Dat is het verhaal van. Ja. Ja. Nou ja, we hebben natuurlijk wel dat de prijs ook gewoon steeds interessanter wordt. Dat je het ook gewoon allemaal zeer betaalbaar is geworden. Nou, dat weet ik niet hoor, want ik heb dit camera die kostte dan 6,99 of zo. Dus mm-hmm. Dat vond ik heel erg goedkoop. Maar goed, en dan moet je er een batterij bij hebben. En die kost gelijk €129 en dat soort dingen. Dat zou je zeggen. Maar ja, goed, dan heb je weer 14 uur, kun je dan weer naar televisie kijken, dat soort dingen. Maar het gaat heel snel. Het gaat volgens mij een beetje voorbij aan wat de mensen werkelijk nodig hebben. Want heb jij nou wel eens, HD is al mooi, maar full HD en dan zit er een HDMI-kabeltje bij en dat soort dingen. Ja, we hebben natuurlijk overal die 1080 of 1080 tv's en dingen. Die komen overal ook, worden ook overal gepoest. Dus iedereen heeft HD. Ja, maar over full HD is dan 1260. Maar het is een ontwikkeling die dus... je kunt niet meer kiezen. Hè? Bij mijn hele simpele vraag was, ik wilde dus een camera hebben met een ouderwetse microfoon ingang. Hè? Want ik maak televisie, ik weet dat, hoe dat werkt. Dat bestaat niet meer. Nee meneer, we hebben alleen maar, weet ik wel, smart shoes en dat soort dingen. Hè? Dus we zitten in een wedloop. En ik denk dat we dat ook met smartphones en al dat soort dingen hebben, die heel snel gaat. En waarbij ik als gebruiker een beetje verward raak. Van wat moet ik nou nog hebben? Apple TV. 4 oktober komt die officieel uit in Nederland. Oh, dus dan moet je meteen gaan halen. Ja, wat belangrijk is voor die Apple TV, want ik heb hem natuurlijk zelf al heel lang. Mm-hmm. En het is niet zozeer het kastje, maar het is meer natuurlijk alle diensten en alle dingen die de mensen over het hoofd zien. Dus het, is, het kastje is dan vanaf 4 oktober ook officieel te kopen in Nederland. Ja. Maar alle films huren, alle tv-series, dat is ook de boeken ook. Dat is allemaal verkrijgbaar in Nederland. Dat is wel groot nieuws. Alleen dat is eigenlijk het minst sexy, want dat zie je niet echt. Nee. Als je zo'n kastje koopt, dan verwacht je ook dat je er wat mee kan. Mm-hmm. En dat is dan ook echt zo. Terwijl nu kan het alleen nog maar met een gehackte Amerikaanse iTunes-account. Dat werkt ook heel goed, maar dan heb je geen ondertitels. Oké, dat soort dingen, ja. Maar ja. Jij kan daarop overstappen met jouw gehackte Amerikaanse... Ja, ik wissel gewoon voor mijn iTunes-account. En ik had nu een iTunes-account die ik dan af en toe met wat prepaid credit opwaardeerde. En dat hoeft dan niet meer. Oké. Dus. Goed om te horen. Iedereen kan zijn Apple TV gaan halen 4 oktober. Dus dat is ergens volgende week. Denken jullie dat het langzamerhand ook dat het meer legaal wordt? Dat mensen, want als je bij Apple, via Apple spullen wil binnenhalen via iTunes, moet je betalen, is het legaal? Ik hoorde dat Brein van de week bij de hoogste rechter van een provider via dreiging met de rechter het gedaan heeft gekregen dat de betaalgegevens... van mensen die peer-to-peer of anders in downloaden en daarvoor betalen, dat die betaalgegevens door de provider aan Brein worden gegeven. Oké, dat heb ik even gemist. Maar dat is een gevaarlijke ontwikkeling, want dat betekent eigenlijk dat dus je provider al die betaalgegevens maar eventjes makkelijk naar een of andere Amerikaanse club kan oversturen en zeggen van, deze meneer heeft misschien wel... en ik was mij ook niet duidelijk of dat hij nou alleen op Nederlands... Dat ook al spelen. Ja, maar ik bedoel, het idee was dat wij schijnbaar illegale dvd's of wat dan ook bestellen bij een man in Swaziland, zou ik maar zeggen. Maar dat de enige manier om dat uit te vinden, want dat gaat via een website die niet meer traceren is. Dat de enige manier om uit te vinden hoe dat gaat is mijn betaalgedrag naar een bank in Swaziland. Dat is precies met Zwift-transacties, Luc. Dat is met? Dat is toch precies hetzelfde als met die Zwift-transacties van die creditcardmaatschappijen. Ja, ja. He, om boeven te vangen hebben we al jullie gegevens nodig. Ja, officieel hebben we daar geen recht op. He, alleen anders is het niet te doen. Dus zegt die Amerikaanse overheid, kom erop in al je spullen. Ja. En dan gaan wij wel voor jullie uitzoeken wat we wel en wat we niet nodig hebben. Ja, en dan wordt er verwezen naar artikel 6.7 of zo van de privacywet. Waarin staat dat als er een duidelijk belang is aan de kant van de opvrager van de gegevens, dan moeten ze gegeven worden. Precies, ja. Nou, dat is dus een uitzondering in die wet. Van privacy geldt totdat wij vinden dat die niet meer geldt. Ja. En ik riep het net al tussendoor. Maar we kunnen toch als bitcoins echt aanslaan. Kunnen we toch in Swaziland gewoon met bitcoins dat kopen. Niet traceerbaar. Dus dat zal toch waarschijnlijk ook wel weer vanzelf opgelost worden. Dat is een tijdelijk iets. Het is nu niet. Ik denk dat je daar geen zorgen over moet maken. Dat lost zichzelf op. Zeker als dit soort dingen gewend zijn. Dan, en het wordt gemonitord. Wordt het via zo'n bitcoin-constructie wordt het gewoon opgelost. Ja, of ontstaan er dan tussenschakelaars? Mensen die zeggen, ik heb een account bij de bank. In het jargon heet het geloof ik katvangers. Ja, die ertussen gaan staan. Ja, dat je dat soort oplossingen krijgt. Ja, het zou kunnen. Maar dan zou alles omgewisseld moeten worden naar bitcoin. Zoals je zo'n dvd zou willen kopen in Swaziland. Ik zie maar dat iemand een slim bitcoin omwisselkantoortje maakt. Ja, een bitcoin Er worden natuurlijk altijd trucs voor gevonden. En ik heb vaak het idee dat de wetgevers in dit opzicht achterlopen. En de mensen die het willen beschermen achterlopen bij de realiteit... Ik stond gisteren bij een koffieshop in Amsterdam te praten, waar dan in 2013 dan alleen nog maar door leden, hè, door Nederlandse mensen van boven de 18, die geen vuurwapen, weet ik van wat hebben, mag je dan alleen maar hartstikke kopen. Maar ja, die mensen lachen zich helemaal rot. Die zeggen, dat ga je toch niet geloven. Dat al die buitenlanders hier dan niet bediend gaan worden door kleine Marokkaanse jongetjes op snelle scootertjes, die dat wel even voor ze regelen. Ja. Een soort simpelheid in de wetgever die denkt van nou, hier komen we wel omheen. Ja, ja. Gewoon iets ertussen zetten. Het is altijd, werkt altijd. Ja. Hey, maar goed, zijn er verder nog grote ontwikkelingen? Nou ja, groot, ik vond eigenlijk de Kindle Fire wel redelijk groot. Die is met $50 verlies, denkt men. Wordt die op de markt nu gegooid voor $199. Dus Bezos die heeft echt de aanval ingezet, zal ik maar zeggen, op de pads. Het is een Android pad van Amazon. Ja, volgens mij gaat hij ervoor om de iPad aan te vallen. En hij gaat er voor zover de analisten begrijpen, geeft hij dus eigenlijk €50 per pad cadeau. Dus hij glijdt eigenlijk per verkochte Kindle Fire. Leidt die $50 verlies of Amazon dan? Ja, maar goed, dat hopen ze dan weer terug te verdienen doordat mensen via hun boeken en spullen kopen. Ja, en ik denk dat als ze inderdaad de massa pakken en dat iedereen toch Android dingen wil hebben van Kindle, dat ze dat inderdaad in de toekomst wel weer terugpakken. Dus dat ze nu gewoon even tijdelijk verlies leiden, zal ik maar zeggen, om even de markt te pakken. Ja. Daar lijkt het op, ja, maar daar kan iedereen van profiteren, zal ik maar zeggen. Ik vind het wel stoer als je tijdelijk even verlies wil pakken om een iPad aan te pakken. Dus, mm-hmm. Ja. Ik vind Bezos 6 goed bezig, zou ik zeggen. Want de rest, ik bedoel, dat had HP toch ook kunnen doen. Gewoon even wat verlies leiden om die pads. In plaats daarvan hebben ze alles verkloot. Nou, HP lijkt nu even wat verlies om apotheker een oproeppremie te geven. Ja, maar dus gaat de apotheker weg? Ja, maar de opvolger die gaat $1 verdienen voor het komende jaar of zo. Echt waar. Het is heel makkelijk om grapjes te maken over apothekers en over kwalen en over medicijnen en zo. Maar dat doen we natuurlijk niet, hè. Maar die apotheker die was pas een half jaar binnen of zo? Ja, ja, ja. En die gaat nu met 7 miljoen oprotpremie gaat die weg of zo. En die nieuwe die gaat dus voor nu voor $1 per jaar werken. Maar die hoopt dan natuurlijk wel straks met 20 miljoen oprotpremie, neem ik aan, weg te gaan. Ja. Ja, dat is gewoon de nieuwe lijn. De nieuwe lijn is, ik verdien niks. Ik reken $1 per jaar. Ja. Maar mijn rotpremie is wel 20. Ik ga me nooit meer weg. Ja, zoiets. Goed, hij over weg gesproken. Ja, het wordt tijd. Ja, oké, jongens, ik ga ook verder. Doei, dag. Doei. Doeg. Hey, tot ziens. Feedback nog even, luisteraars. Komen jullie maandag de dealer in vandaag? Ik was nog eigenlijk nog aan het afronden. De luisteraars, maandag is voor degenen die aanwezig mogen zijn op de dealer infodag, kunnen nog gewoon heen. Het is in de jaarbeurs gewoon 16:30 en wordt leuk. Oké. Okay. Tot 20:00 avonds. Joe, dag jongens. Ja, doei. Goed, feedback. Delicious. Is in ieder geval als artikelen niet meer te geven. Maar feedback is te geven op itbende.nl. Identica/itbende. We gaan Twitter boycotten. Belijkt het wel. Ook. Net als Facebook. We staan straks helemaal in ons eentje. Maar we gaan zien waar het terecht komt. We gaan in ieder geval kijken waar onze bookmarks straks terechtkomen. En of Delicious nog terugkomt. Iedereen tot volgende week. Hele groeten.